อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักษาเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้ก็จะเป็นเช้าของวันเสาร์สุดท้ายของเดือนธันวาคมและเป็นเสาร์สุดท้ายของปีพุทธศักราช2561กันแล้วค่ะเสาร์ที่29ธันวาคม2561นะคะวันนี้เป็นวันแรม7ค่ำเดือน1ปีจอนะคะก็เป็นธรรมเนียมว่าทุกๆเสาร์อาทิตย์ดิฉันก็จะได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะนำมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็รับฟังท่านพูดคุยสักษาหรือว่าธรรมสักษาด้วยกันนะคะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโซท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนไฮโซตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะขอนำไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะก็วันนี้เราพบกันเป็นเสาร์สุดท้ายของเดือนนะเจ้าค่ะ เจริญพร เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาพระอาจารย์ก็เมตตาที่จะเดินทางมาที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมิชาพระอาจารย์มีความรู้สึกยังไงบ้างเจ้าค่ะที่มาออกอากาศตอนเช้าไลฟ์แล้วก็มีญาติโยมมาถวายอาหารเช้าพัฒหารเช้านะเจ้าค่ะมากมายทั้งสองวันเลยเจ้าค่ะมีมนต์เจ้าค่ะ อันนี้มารู้สึกเลยว่าเป็นความมหัศจรรย์อยู่ในใจที่ว่ามีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยทำให้มีความมหัศจรรย์แบบนี้ว่ารายการเพลงรายการบันเทิงอะไรต่างเขามีใช่ป่ ะ แต่พอมีพูดถึงเรื่องที่ให้ออกจากกามให้ไม่บันเทิงให้มาอยู่ในความสงบคนยังฟังคนยังฟัง อ ันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความมหัศจรรย์ที่มีเกิดขึ้นเพราะมีการอุบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เห็นได้ด้วยตัวเองเนาะโอ้มันจริงๆด้วยแล้วก็รายการธรรมรับรุ่งอุตใจเขาทำวิจัยกันนะว่าเป็นรายการที่ได้รับความนิยมแล้วก็เขาจึงเพิ่มเวลาให้1ชั่วโมงใช่ไหม เจ้าค่ะ แล้วก็นำซ้ำตอนตีห้ายังมีผู้ฟังทางFacebook Live ก็มากกว่าปกติที่เราออกกันตอน2ทุ่มปกติวันเสาร์ขอไปวันศุกร์2ทุ่มใช่ไหมที่เราจะมีการไลฟ์กันทาง Facebook Live คิดว่าตอนค่ำๆคนจะดูเยอะโอ้ที่ไหนได้ตี 5-6 โมงเช้านี่คนดูมากกว่าอีก ก็เป็นเรื่องจากสถิตินะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ถึงคิดว่าข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยคุณใจไม่ว่าการที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเดินทางมาที่สพทมีการสอบถามข้อมูลอะไรต่างๆตรงนี้แหละจะเป็นจุดที่เราเอามาเก็บรวบรวมเราคิดว่าจะมีการปรับปรุงรายการของเราในช่วงต่อๆไปให้ทำให้มันดีขึ้นแล้วก็การที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังแล้วชมแล้วมาให้กำลังใจคือไม่ใช่เฉพาะตัวพระมหาไพบูลย์คนเดียวอย่างคุณเตือนใจอย่างเจ้าหน้าที่คุณทรงพลคุณปวริศแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ร่วมทำงานกันอยู่นี่ทั้งลูกศิษย์ลูกหาที่มาช่วยงานกันด้วยก็มีกำลังใจสามารถที่จะช่วยพระพุทธเจ้าหมุนกงล้อแห่งธรรมจักรที่ท่านหมุนไว้แล้วเรามาช่วยกันให้หมุนกันไปได้ต่อเนื่องไปไม่ให้ธรรมะเนี่ยมาสุดที่เรามีการฟังแล้วเอามาปฏิบัติโอ้ดีมากๆ เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะก็น่าชื่นใจมากๆเลยเพราะว่าโยมเองนี้ก็คิดว่าน้องๆทุกคนหรือแม้แต่พระอาจารย์เองก็คงจะต้องตื่นตั้งแต่ตีสามนะคะ เพื่อออกเดินทางมาให้ถึงตีสี่กว่ากว่ามาเตรียมอะไรต่างๆในห้องส่งนะคะทดลองนู่นนี่นั้นเสียงเสริมทั้งภาพด้วย จากนั้นเนี่ยเราออกอากาศสดเป้งตีห้าถึงหกโมงก็ปรากฏว่าญาติโยมมานั่งกันรอข้างล่างสถานีเนี่ยเยอะมากมายเลย ก็คิดว่าท่านที่เป็นแฟนเพจของ pieothama.com หรือแม้แต่เตือนใจสินทูนิกเองก็คงจะได้เห็นภาพเป็นที่ยืนยันกันแล้วนะคะอย่างที่พระอาจารย์ว่าเป็นความมหัศจรรย์ของศาสนาหรือว่าเป็นความมหัศจรรย์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่ารายการธรรมะก็มีคนนิยมมีแฟนเหมือนกันนะเจ้าคะ ใช่ เรียกว่าภาษาวัยรุ่นเรียกว่ามีติ่งด้วยก็คือมีคนมาชอบอะไรอย่างเง ี้ยอ๋อแล้วก็ แต่ว่าลักษณะที่ชอบเนี่ยเป็นไปเพื่อความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมแล้วก็นิพพานและเป็นไปเพื่อความระงับเป็นไปเพื่อสัมโพธิซึ่งอันนี้จะเป็นประโยชน์มากกว่าแล้วก็เป็ ็นประโยชน์กับทั้งตัวเราไม่ใช่แค่นั้นอย่างคนอื่นด้วย เจ้าค่ะ เชิญพาน ก็น่าปลื้มใจมากเลยนะเจ้าค่ะอันนี้ก็คิดว่าปีหน้าเราก็คงจะได้มีการจัดรายการอย่างนี้อีกครั้งนึงเพราะอย่างที่พระอาจารย์บอกว่านโยบายก็ปีนึงมาทำครั้งนึงทุกปีเราทำครั้งเดียวนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ แต่ปีนี้เนี่ยทำทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ต่อกันปีหน้าค่อยว่ากันก็เมื่อวานนี้คือเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพระอาจารย์ได้เมตตาตอบคำถามท่านผู้ฟังที่โทรศัพท์ตรงเข้ามาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าตอบกันเกือบทุกคำถามเลยรวมทั้งหน้าเว็บไซต์ก็อาจจะตอบได้น้อยวันนี้ก็เลยจะรวบรวมมาตอบเพิ่มเติมถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่ใช่คิดว่าจะนำคำถามที่เราเตรียมเอาไว้แต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสตอบเพราะเรามาเน้นทางผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามาวันนี้ก็เลยจะนำคำถามอะไรต่างๆที่ค้างคาเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยมาพูดคุยกันในรายการวันนี ้อืมเจ้าค่ะก็เลยก็หยิบไฮไลท์มาว่านางงานเถอะนะคะก็จะมีคำถามที่ค้างมาของคุณภวัตเจ้าค่ะคุณภวัตก็กราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมานะเจ้าค่ะแล้วก็บอกว่าคุณภวัตเองเนี่ยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนั่งสมาธิแบบอานาปานสตินะเจ้าค่ะบอกว่าท่านเนี่ยเพิ่งเริ่มที่จะฝึกนั่งสมาธิมาได้ไม่นานและทุกครั้งเวลาที่อ่านบทความต่างๆนะเจ้าคะก็จะได้เห็นหลายๆครั้งว่าบอกว่าให้ฝึกดูลมหายใจตนเองเข้าออกสั้นยาวเท่าไหร่นะเจ้าคะแต่เวลาที่ทางคุณภวัตพยายามทำแบบนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าแค่นึกถึงคำว่าลมหายใจเนี่ยทางคุณภวัตเองก็จะไปควบคุมบังคับวิธีการหายใจของตัวเองซะแล้วนะเจ้าคะก็ทำให้เวลานั่งสมาธิเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับเหนื่อยแล้วก็หนักอกแล้วก็ต้องสูดลมหายใจเข้าลึกๆหลายครั้งเหมือนกับร่างกายเนี่ยขาดออกซิเจนไปในช่วงนั้นนะเจ้าคะก็เลยกราบขอความกรุณาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ชี้แนะเกี่ยวกับการปฏิบัตินั่งสมาธิอานาปานสติที่ถูกต้องให้คุณภวัตแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านท่านอื่นด้วยเจ้าค่ะนิมนต์แล้วเจ ้ า ได้คิดว่าเราจะอาศัยต้นคำถามของคุณภวัตเนี่ยเป็นเหต ุ ในการที่เราจะพูดคุยถึงเรื่องของการปฏิบัติในวันนี้ทั้งวันเลยนะคุณใจเพราะว่าเรามีเวลากันเต็มที่60นาทีนะ เจ้าค่ะ อันดับแรกเริ่มต้นก่อนคือเราฟังคำสอนบทความหรืออะไรต่างๆของใครก็ตามเนี่ยเรากลับมาที่ตัวแม่บทว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านอธิบายบอกไว้อย่างไร คือบางทีเราไปดูในตำราคือตำราเนี่ยหมายความว่าที่เป็นพระไตรปิฎกเนี่ยนะคำศัพท์บางคำมันยากมันไม่ทำความเข้าใจเอ้าเรามาอ่านภาษาง่ายๆอย่างเงี้ยท ี น ี ้เราอ่านภาษาง่ายๆคำอธิบายเขาก็อธิบายไปตามผู้ที่เขียนผู้ที่ทำความเข้าใจตรงนั้นอย่างไรก็ตามเราก็ต้องกลับมาที่แม่บทอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าโอ้มันศัพท์ภาษายาอะไรต่างบาลงบาลีไม่เข้าใจเดี๋ยวคืออ่านตรงนั้นก็ดีแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องมาอ่านตรงที่เป็นแม่บทด้วยเพราะว่าเราจะสามารถที่จะเข้าใจในบางบริบทบางประเด็นได้เอาที่คุณภวัตศึกษามาอันนี้ยกไว้โอเคดีแล้วนะเอาที่จะเพิ่มเติมให้นี่คือตัวแม่บทที่พระพุทธเจ้าท่านบอกสอนไว้มีอยู่ในหลายพระสูตรเลยคุณเดชัยไม่ว่าจะเป็นมหาสติปัฏฐานสูตรก็มีส่วนที่เกี่ยวกับลมหายใจหรือแม้แต่ตรงๆเลยก็อานาปานสติสูตรก็มีเรื่องสติปัฏฐาน4สูตรเล็กสูตรน้อยที่อยู่ในสังยุตตนิกายก็จะมีทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีรายละเอียดที่เหมือนกันบ้างต่างกันบ้างก็ไล่ไปทีละอันอันดับแรกเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เข้าสู่เสนาสนะอันสงัดเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดก่อนอะไรคือเสนาสนะอันสงัดถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างเสนาสนะที่ไม่สงัดกับสงัดโอเคไม่สงัดเนี่ยเช่นที่มีคนพลุกพล่านมีกิจกรรมการงานมากมายเสียงอึกทึกคึกโครมมีลมที่เกิดจากคนเข้าออกเยอะแยะอย่างเช่นออฟฟิศอย่างนี้เป็นต้นนะประตูเนี่ย คนเข้าคนออกตลอดเวลา คนนั้นประกาศพูดขึ้นอย่างนี้อะไรก็โอ้หลายอย่างกดเพจจิ้งโทรหาเรียกอันนี้คือที่ไม่สงัด ค่ะ อันที่สองคือที่สงัดเปรียบเทียบกันก็คือที่เป็นที่ทำการรับของมนุษย์ไม่มีเสียงอึกทึกคึกโครมไม่มีลมที่เกิดจากคนเข้าคนออกมากอันนี้เป็นที่ทำที่เรียกว่าเป็นที่สงัดเพราะฉะนั้นที่สงัดเนี่ยจะเป็นที่ไหนได้บ้างโอ้ก็ตามสเปคนี้ใช่ไหมล่ะจะเป็นที่ห้องพระของเราที่บ้านหรือบางคนไม่มีห้องพระอาจจะเป็นห้องนอนก็ได ้เจ้าค่ะ หรือบางคนอาจจะหมายถึงที่วัดก็ได้ ที่ศาลาวัดหรือกุฏิของตัวเองหรือที่พักของตัวเองสักที่ใดที่หนึ่งพระพุทธเจ้าก็จะอธิบายถึงว่าโคนไม้เรือนว่างล้อมฟางที่โล่งแจ้งเงื่อมผาริมลำธารหลายหลายอย่างตามราวป่าพวกนี้เป็นที่ที่จะเป็นเสนาสนะอันสงัด เ ข้าไปแล้วทำยังไงเข้าไปแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าถ้ามีที่นั่งคือบางที่ก็ไม่มีตังค์ไม่มีเตียงไม่มีเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมจะทำยังไงให้กายของเราเนี่ยตั้งตรงอยู่ได้ก็ต้องมีฐานที่มั่นคงพอเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดแล้วก็นั่งคู่ขาเข้ามาดูรอบนั่งคู่ขาเข้ามาซึ่งในการคู่ขาเข้ามาเนี่ยคุณจะคู่ในลักษณะที่เป็นนั่งขัดสมาธิก็ได้หรือจะคู่ไปข้างๆก็ได้เป็นแบบนั่งพับเพียบ พับเพียบ ใช่ประเด็นก็คือว่าให้มีฐานที่มั่นคงเรื่องการนั่งคู่ขาเนี่ยคือบอกเทคนิคนิดนึงเพราะว่าคนที่ถ้าไม่เคยฝึกทำสมาธิเนี่ยคือถ้าเราไม่ได้อยู่ในอริยบทแบบนี้นั่งคู่ขาเข้ามานานๆเนี่ยมันจะปวดตรงขาได้โคนขาด้านนอกเนี่ยนะมันจะปวดมากเพราะมันแบกออกไปเนี่ยเทคนิคก็คือว่าการนั่งคู่ขาเข้ามาเนี่ยมันจะมีอยู่4ท่าด้วยกันถ้าบอกว่าเราเอาเท้าของเราเนี่ยทับเข่าใช่ไหมหรือเอาขับเท้าซ้ายเอาเข่าขวาทับเท้าซ้ายเอาเข่าซ้ายทับเท้าขวานี่คือนั่งขัดสมาธิธรรมดา อย่างนี้นะเจ้าค่ะ หรือถ้าเอาทั้งเข่าและเท้าของข้างขวาทับเข่าและเท้าของข้างซ้ายอันนี้ก็คือนั่งขวาทับซ้าย เจ้าค่ะ หรือถ้าบางทีไม่ได้เอาอะไรซ้อนอะไรก็คือเอาขากับเข่าของข้างซ้ายและข้างขวาขนานกันหรือถ้าเอาเท้าทับเข่าก็คือเอาเท้าซ้ายทับเข่าขวาเอาเท้าขวาทับเข่าซ้ายอันนี้คือลักษณะของการนั่งขัดสมาธิโอเคนั้นนั่งท่าไหนก็ได้คุณใจนั่งท่าไหนก็ได้ที่มันจะมีฐานที่มันคงแต่เทคนิคนิดนึงตัวนี้ก็คือว่าถ้าเผื่อว่าเข่าเราอยู่สูงกว่าเอวเข่าเราใช่ไหมอยู่สูงกว่าเอวเหมือนกับคนนั่งกอดเข่าอย่างเงี้ยเอวเขาเนี่ยจะตกลงกระดูกเชิงกรานเขาจะตกลงมันจะดึงกล้ามเนื้อหลังมากก็จะปวดมากปวดหลังนั่งไปเนี่ยจะปวดหลังใช่เทคนิคก็คือว่านั่งให้เข่าเนี่ยต่ำอยู่กว่าเอวเทคนิคนะเข่าต่ำกว่าเอว ใช่ เอวยกขึ้นนิดนึงกระดูกเชิงกรานเราก็จะยกขึ้นนิดหนึ่งการดึงกล้ามเนื้อหลังก็จะไม่มากเพราะบางทีก็บางคนอาจจะนิยมใช้เบาะมารองนั่งนิดนึงให้เข่ามันอยู่ระดับเดียวกันหรือว่าต่ำกว่าเอวนิดหนึ่งโอเ ค ทีนี้พอเราเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบแล้วก็ตั้งกายตรงการตั้งกายตรงเนี่ยก็คือว่าให้กระดูกสันหลังของเราเนี่ยตรงคำว่าให้กระดูกสันหลังของเราตรงเนี่ยก็คือว่าถ้าเราเอ็นมาข้างหน้ามากเกินไปบางทีเราจะปวดเอวเหมือนอย่างชาวนาทำนาอย่างเงี้ยนะเขาดำนาเขาต้องก้มลงไปใช่ป่ะก็จะปวดเอวได้แต่ถ้าแบบเอ็นไปข้างหลังมากเกินไปมันจะไปดึงกล้ามเนื้อตรงเรียกว่าไหล่ตรงเรียกว่ากระดูกสะบักเนี่ยนะมันจะปวดมากนั่งไปแล้วก็จะปวดแล้วทำยังไงเราก็ยืดตัวขึ้นมานิดนึงแล้วก็ผ่อนลงให้น้ำหนักส่วนบนของร่างกายของเราเนี่ยตกลงบนกระดูกเชิงกราน เจ้าค่ะ อย่าให้กล้ามเนื้อได้รับน้ำหนักส่วนบนของร่างกายไม่งั้นมันจะปวดกล้ามเนื้อจุดนั้น เจ้าค่ะ โอเคเลยที่สำคัญคือเก็บศอกถ้าศอกเรายืดไปข้างหน้าเราจะปวดตรงไหล่ด้านหลังแล้วก็เก็บศอกปุ๊บเพื่อให้น้ำหนักของแขนเนี่ยมันมาอยู่ใกล้ลำตัวมากที่สุดแล้วก็เก็บคางเนี่ยเพื่อไม่ให้คอยื่นไปอย่างนี้ในกรณีก็มีแบบออฟฟิศซินโดรมคนที่นั่งเงี้ยคอยื่นออกไปก็จะปวดคอก็เก็บคางเข้ามาอันนี้คือแบบเบื้องต้นเลยนะ เก็บคางก็คือค้อมลงมานิดนึง ใช่เก็บคางขึ้นมาแล้วก็ให้ตาเรามองไปข้างหน้าก้มลงนิดนึงอันนี้คือจะออกมาในท่าที่คอตรงหลังตรงหล ัง เอาเรียนทบทวนนะเข้าสู่เสนาสนะสงัดนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงนี่แค่นี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะวันนี้คือพูดมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะอธิบายก่อนว่าสถานที่เป็นยังไงร่างกายควรเป็นยังไงทีนี้ถึงมาจุดที่เจ้าของคำถามคือคุณภวัตถามมาถึงว่าแล้วเรื่องการกำหนดลมหายใจเนี่ยจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าก็อธิบายไปบอกว่าพอเข้าสู่เสนาสนะสงัดนั่งคู่เข่ามาได้รอบตั้งกายตรงแล้วก็ดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าสติเนี่ยแปลว่าการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้ในความหมายว่าอย่างนี้ระลึกถึงอะไรอย่างเช่นว่าเราระลึกถึงว่าฉันลืมกุญแจไว้ที่ไหนระลึกได้โอ้นั่นคือสติ เมื่อวานนี้กินอะไรโอ้กินต้มผักอ๋อนั่นคือสตินี่เป็นต้นการระลึกได้พวกนี้คือสตินั่นเลยแต่ว่าในที่นี้เราไม่ได้ว่าจะระลึกถึงเรื่องทั่วๆไปแต่เรามาระลึกถึงเรื่องที่จะให้เกิดเป็นกุศลธรรมจึงมีคำเฉพาะเจาะจงเราเรียกว่าสัมมาสติโอเคนะสัมมาสติ ค ือถ้าเราระลึกถึงว่าฉันกินอะไรมาโอ้ยอะไรอร่อยมากเลยนั่นเป็นมิจฉาสติระลึกไม่ชอบแต่นี้เรากำลังระลึกให้มันชอบให้มันถูกให้มันดีอะไรเริ่มต้นจากอะไรก็เครื่องมือหลายอย่างอันนี้ตอนแรกๆพระพุทธเจ้าก็จะสอนเรื่องของการระลึกไปในกายก็จะเรียกว่ามีศัพท์เรียกว่ากายคตาสติคือการให้มีสติอยู่ในกายยังไงเรียกว่ามีสติอยู่ในกายโอ้เห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเหล่านี้เป็นของไม่สวยงามอย่างนี้เป็นต้นนะ คือนึกไปถึงในร่างกายของเราเนี่ยก็มีล้วนแต่สิ่งที่มันไม่สวยงาม ไม่สวยงามเป็นอสุภะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็กระดูกแม้ที่แข็งๆมันก็เปื่อยเป็นผงได้ถ้าตั้งทิ้งไว้นานๆไม่ใช่เป็นความมีตัวตนเห็นไปในลักษณะนั้นอันนี้เป็นลักษณะของกายคตาสติก็เครื่องมือหลายอย่างอวาระอื่นๆพระรามองค์นี้เขาก็มาถามเอ๊ะจะทำยังไงดีระลึกถึงเรื่องอะไรต่างๆยังไงท่านก็สอนเรื่องของพุทธานุสติธรรมานุสติศีลานุสติเทวตานุสติคนนี้มาถามภิกษุอีกรูปหนึ่งมาถามจุดนี้ท่านก็บอกให้สอนตรงกับภิกษุรูปนั้น6อย่างบ้างสอนกับพราหมณ์องค์นี้5อย่างบ้างสอนกับภิกษุอีกกลุ่มหนึ่ง7อย่างบ้างเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างเนี่ยรวมกันได้10อย่างเราเรียกว่าจัดหมวดหมู่รวมกันเราใช้หัวข้อเรียกว่าอนุสติ10อนุสติ10ส่วนในข้ออนุสติ10ข้อที่10เลยเนี่ยก็คืออานาปานสติสอนมาท้ายๆแล้วตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในตอนแรกๆเนี่ยไม่ได้สอนเรื่องอานาปานสติอาตมาเข้าใจว่าสัก10ปีแรกเนี่ยท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องการรู้ลมหายใจเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราภิกษุสาวกนี่ปฏิบัติกันได้ดีก็ไม่จำเป็นต้องสอนอะไรให้มันเพิ่มเติมใช่ไหมทีนี้พอมีจุดคนที่ทำผิดคนที่ทำผิดเขาทำผิดยังไงเขาก็แบบพิจารณากายอย่างเงี้ยเราก็โอ้โหมีความรังเกียจในกายมากเลยก็เลยให้ตาเถียนที่อยู่ที่วัดเนี่ยช่วยฆ่าตัวเองโดยการใช้สมบัติของตนก็คือบริการมีบาทมีจีวรอ่ะให้แล้วก็ฆ่าฉันหน่อยเพราะฉันเอื้อมระอากายของฉันเหลือเกินอย่างเงี้ย ไม่อยากอยู่ต่อไปแล้ว ใช่อันนี้จึงเป็นต้นบัญญัติของอาบัติปาราชิกที่ว่าห้ามฆ่าเองฆ่ามนุษย์หรือว่าจ้างคนอื่นให้ฆ่าก็ไม่ได้ เจ้าค่ะ แล้วก็เลยสอนเรื่องของอานาปานสติขึ้นมาสอนเรื่องของอานาปานสติขึ้นมาท่านสอนยังไงก็อย่างนี้แหละเข้าสู่เสนาสนะสงบแล้วนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าแล้วก็ระลึกถึงลมหายใจเข้าระลึกถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็รู้ว่าลมหายใจออกยาวลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็รู้ว่าลมหายใจออกสั้นอันนี้คือวรรคแรกเป็นยังไงในข้อนี้เนี่ยท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับนายช่างกลึงหรือลูกมือของนายช่างกลึงผู้ชำนาญเวลาเขาจะกลึงชิ้นงานคุณใจเขาก็จะเอาวัสดุที่เขาต้องการกลึงเช่นว่าเขาต้องการกลึงหัวน็อตเขาก็จะเอาหัวน็อตเนี่ยประกอบเข้ากับแท่นกลึงนี่คือพูดถึงอุปมาประมาณนี้ก่อนนะเขาจะเอาหัวน็อตเนี่ยประกอบเข้ากับแท่นกลึงวัสดุอะไรก็ได้อาจจะเป็นไม้ก็ได้อาจจะเป็นเหล็กก็ได้ที่นี้คือพลาสติกนี้เป็นต้นคุณก็ประกอบเข้ากับแท่นกลึงถ้าแท่นกลึงสมัยก่อนก็ปรับให้มันหมุนไปด้วยระบบกันชักโอเคป่ะจะชักให้สั้นจะชักให้ยาวก็ตามแต่จังหวะการกลึงของเขาถ้าเป็นแท่นกลึงสมัยปัจจุบันก็จะหมุนด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้าปัดแบบหมุนไปอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ ทีนี้พอหมุนไปเสร็จปุ๊บในช่างกลึงเนี่ยเขาก็จะเอาใบมีดปรับเข้าไปจี้จ่ออยู่กับตัวชิ้นงานเช่นว่าถ้าคุณต้องการกลึงไม้ก็จ่อเข้าไปคุณจะต้องทำเป็นรูปอะไรหัวเสาเป็นหม้อเป็นชามก็แล้วแต่ถ้าคุณต้องการกลึงโลหะให้มันออกมาเป็นเกลียวก็ต้องรับเข้าไปตรงนี้จุดนั้นจุดนี ้ ก็จะเวลาเขาปรับเข้าเนี่ยเขาต้องเอาใบมีดเจาะเข้าไปทีนี้จุดที่เขาจะต้องเพ่งเจาะจงลงไปแต่ที่นายช่างกลึงเขาจะต้องเพ่งเจาะจงลงไปเนี่ยเขาจะต้องไปดูที่จุดสัมผัสระหว่างใบมีดกับตัวชิ้นงานโอเคไหมเขาจะไม่ได้ ไป ถูกต้องก็ต้องเพ่งจดจ่อไปที่จุดนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้เอาไปจับไปเป็นมองดูไอ้คันชักฉันไปยังไงไม่ได้ดูจุดปุ่มปรับความเร็วความช้า จ้าค่ะ คันชักที่ปรับให้ช้าหรือให้เร็วไม ่ ได้จะไปดูจุดนั้นๆ นะแต่จะมาเพ่งดูอยู่ที่จุดสัมผัสคือตาดูอย่างนี้แต่มือขยับไปโอเคไหมมือขยับไปแต่ตาดูอยู่ที่จุดหนึ่งไม่ใช่ไปตาดูอยู่ตรงที่มือจับโอเคนะอันนี้โอเคเปรียบเทียบกลับมาถึงอานาปานสติเอาว่าเวลาที่เรามาระลึกถึงลมหายใจเนี่ยเนื่องจากลมหายใจเนี่ยมันไปตลอดมันไม่ได้โดนอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งจุดเดียวจากข้างนอกเข้าไปที่ตรงหน้าโพรงจมูกเข้าไปที่ในตรงกลางจมูกเสร็จแล้วผ่านไปที่หลอดลมเข้ามาถึงที่ขั้วปอดไปที่ปอดไปถึงกระบังลมแล้วลมเนี่ยก็กระจายไปทั่วกายโอเคไปด้วยระบบเลือดด้วยระบบการฟอกอากาศด้วยระบบฮีโมโกลบินที่มันไปในเลือดในกายของเราทั้งหมดลมที่แล่นไปตามตัวก็มีโอเคแล้วเวลามันออกมาก็ทวนกลับมาเลือดที่เอาพวกคาร์บอนไดออกไซด์เอามาฟอกกันที่ปอดจากปอดกระบังลมมันดึงเอาไว้เอาพอเราพุชขึ้นมาดันขึ้นมาไอ้พวกก็บีบตัวใช่ไหมบีบตัวให้ปอดนี่มันดันอากาศออกมาก็ผ่านขั้วปอดออกมาโพรงก็เรียกว่าหลอดลมออกมาในโพรงจมูกออกมาข้างนอกออกไปอย่างนี้แล้วตรงไหนคือลมมันทั่วไปหมดมันทั่วไปหมดก็จ ะหลายคนก็ต้องสงสัยว่าจะเอาจิตไว้ตรงไหน ใช่เอาจิตไว้ตรงไหน เ พราะถ้าเราตามลมเข้าตามลมออกเนี่ยโอ้มันจะแบบวุ่นวายไปหมดเหมือนกับนายช่างกลึงเนี่ยถ้าก็จะมาดูจุดจับคันชักนั่นนี ่ มันไม่ใช่จุด งงเลย งงเลยเขาต้องมาจุดจดจ่ออยู่ที่จุดกระทบเอามาจดจ่ออยู่ที่จุดกระทบได้ว่ากระทบกันจุดไหนไอ้ใบมีดกับตัวชิ้นงานเนี่ยเอาเพ่งจดจ่ออย่างนั้นเพราะอะไร เอาจิตไปเพ่งตรงนั้น อันนี้พูดถึงนายช่างกลึงนะนายช่างกลึง เจ้าค่ะ เพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาปรับใบมีดให้กินเนื้อชิ้นงานมากเกินไป เจ้าค่ะ บางทีมันเสียรูปผิดรูป เจ้าค่ะ บางทีจะตั้มให้เป็นหม้อถ้วยใบใหญ่ได้ถ้วยน้ำจิ้มเพราะว่าแบบใส่มากเกินไป ผิ ดรูปร่างไปเลยหรือถ้าในทางตรงกันข้ามหรือว่าถ้าผมว่าเอาเจาะเข้าไปเนี่ยบางทีมันเกินกำลังของเครื่องกลึงเครื่องกลึงอาจจะพังได ้ ทีนี้ถ้าผมว่าใบมีดไม่แบบตัดหรือกินเนื้อชิ้นงานเพียงพอมันก็ขึ้นรูปไม่ได้ไม่สำเร็จประโยชน ์ โอเคมันเป็นเขาต้องเพ่งจ่ออยู่ที่จุดเดียวเลยจุดที่ว่าเอาใบมีดไปสัมผัสกับตัวชิ้นงานเปรียบเทียบกลับมาเปรียบเทียบกับมาที่การที่เราฝึกปฏิบัติอนาปานสติตรงไหนคือลมที่เราว่าเราจะต้องมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกตรงไหนเอาตรงไหนเอาจุดเดียวเอาจุดเดียวในที่นี้ ตรงไหนเจ้าค่ะอาจารย์ เวลาเราลองทดลองดูสมมติเราหายใจแรงๆเข้าออกสัก 2-3 ครั้งเรารับรู้ถึงสัมผัสของลมได้ที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเรา จมูกของเราใช่ไหม ถูกต้องถูกต้องเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตรงนั้นเอาจุดเดียว ถือ ว่าบางคนไม่เคยฝึกมาก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ตรงไหนใช่ป่ะเอาลองหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งแล้วมันอยู่แถวๆนี้นะเอาคุณก็หายใจธรรมดาไม่ต้องบังคับลมนะหายใจธรรมดาธรรมดาไม่ต้องบังคับลมแล้วก็เอาจิตตั้งไว้ที่เดิ ม เอาจิตของเราเนี่ยที่ว่ามาระลึกถึงลมเนี่ยไม่ได้ต้องตามลมเข้าลมออกไปจนถึงท้องถึงกระบังลมถึงคออะไรต่างๆออกไปข้างนอกแต่ให้ระลึกถึงอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวที่ตำแหน่งเดียวนั่นคือตำแหน่งไหนตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้หายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงลมได้ที่ตำแหน่งไหนก็เอาจิตของเราระลึกถึงลมนะที่ตำแหน่งนั้นโอเคนี่เป็นเบื้องต้นนะที่เป็นเบื้องต้นในการที่เราว่าเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงแล้วดำรงสติเฉพาะหน้าระลึกถึงลมหายใจเข้าระลึกถึงลมหายใจออกนี่ตรงนี้ละ เจ้าค่ะ โอเคตรงนี้แหละคือลมหายใจทีพอเราระลึกถึงลมหายใจแล้วเราไม่ต้องไปบังคับลมเราไม่ต้องไปบังคับให้มันสั้นหรือเราไม่ต้องไปบังคับให้มันยาวโอเคทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเอาดูเราเปรียบเทียบกับมาที่นายช่างกลึงอะนายช่างกลึงเนี่ยเขาจะต้องกลึงไปตามจังหวะของการกลึงสมมติว่าถ้าเขาใส่เข้าไปเลยเนี่ยให้มันยาวมันยาวมันลึกๆเข้าไปมันเสียรูปมันต้องเป็นไปตามจังหวะของการกลึงของมันโอเคไหมเพราะว่าอย่างเวลาตาฟเกลียวมันก็ต้องค่อยๆไปค่อยๆไปอ่ะคุณจะดันเข้าไป ระยะห่างของเกลียวก็ผิดก็ไม่ใช่เป็นเกลียวมันก็ไปใส่กันไม่ได ้ก็คือให้เหมาะสมแล้วก็เป็นจังหวะตามธรรมชาติ ตามธรรมชาติของเขาใช่ตามธรรมชาติของเขาอย่าไปฝืนให้มันเร็วหรือฝืนให้มันช้า อย่าไปฝื น ด้วย ใช่อย่าไปบังคับให้มันสั้นอย่าไปบังคับให้มันยาว อ ย่าไปบังคับให้มันแรงอย่าไปบังคับให้มันเบาสามอย่างนะคือสั้นยาวเร็วช้าแรงเบาไม่ต้องบังคับให้เป็นไปตามธรรมชาติของมันก็ร่างกายคือการฝึกอนาปานสติเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคือฝึกสติคุณนุชัยโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือ ไม่ได้ฝึกหายใจไม่ใช่การฝึกหายใจแต่เป็นการฝึกสติโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือให้ระมัดระวังอีกครั้งหนึ่งสมมติว่าถ้าเราจะฝึกหายใจเช่นนักประดาน้ำนักว่ายน้ำนักยิมนาสติกหรือว่าคนที่ทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยบางทีเขาต้องมีการฝึกการหายใจ เจ้าค่ะ นักดนตรีโดยเฉพาะยิ่งพวกที่เป่าแซกโซโฟนแคลริเนตอะไรอย่างเงี้ยนะเขาต้องฝึกลมหายใจเขาต้องมีแพทเทิร์นการหายใจเขาต้องหายใจแบบนี้อะไรเขาต้องมีการฝึกนั่นคือฝึกการหายใจ เจ้าค่ะ หรือโยคะบางประเภทก็ฝึกการหายใจแต่ว่านี่เราไม่ได้ฝึกการหายใจเราฝึกสติโอเคนะเราฝึกสติโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นลมหายใจก็ให้เป็นไปตามธรรมชาติของเขาจะเข้าจะออกจะสั้นจะยาวจะเร็วจะช้าจะแรงจะเบาให้ไปตามธรรมชาติของเขา ก็คือตามธรรมชาติที่เราเคยหายใจอยู่นั่นเองถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช ่บางคนอาจจะหายใจเร็วหายใจช้าบางคนจะอาจจะมีการหายใจที่แตกต่างกันไปนี่ก็แล้วแต่ว่าใครแต่ละคนเรียกว่าเป็นปัจเจกบุคคลไป ถูกต้อง ก็ใช้ลมหายใจอันเป็นธรรมชาติของเรานั่นแหละมาฝึกสติถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องหรือแม้แต่คนที ่ ถูกแทงคออยู่ด้วยเครื่องช่วยหายใจแล้วคุณหายใจอยู่ด้วยเครื่องช่วยหายใจคุณรับรู้ถึงลมได้ที่ไหนคุณสติตั้งไว้ตรงนั้นก็ตามจังหวะของมันเราบังคับไม่ได้แล้วถึงเครื่องช่วยหายใจนี่หมอก็ตั้งเอาไว้โอเคนะอันนี้คือขั้นแรกขั้นแรกทบทวนนิดนึงเข้าสู่เสนาสนะสงัดนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าระลึกถึงลมหายใจเข้าระลึกถึงลมหายใจออก โอเค นี่ฮะก็ถ้าเราฟังคำนี้เมื่อไหร่ปุ๊บต้องอัตโนมัติทันทีรู้ลมทันทีโอเคจะหลับตาลืมตาไม่ใช่ประเด็นคือบางคนนะคุณเดินใจเข้ามาปฏิบัติธรรมที่บ้านโอ้ยดีมากเลยกลับไปที่บ้านก็หลับตาอยู่บ้านก็หลับตาเข้าออฟฟิศก็หลับตาโอ้โหลูกก็ว่าโอ้แม่ไปวัดทำไมกลับมาเป็นอย่างนี้มันลืมตาก็ได้ก็ได้ไม่ใช่ว่าด้วยท่าทางอะไรแต่ที่สำคัญคือถ้าเราหายใจอยู่เราตั้งสติเอาไว้เลยคือระลึกถึงตรงนี้ระลึกถึงณจุดสัมผัสที่เรารับรู้ถึงลมได้แล้วพอเราหายใจแรงๆสักสองสามครั้งเนี่ยเราหายใจธรรมดาเนี่ยบางทีเรารับรู้ได้เบาๆอ่อนก็ตั้งสติไปตรงนั้นแหละตั้งสติไปตรงนั้นสติหมายถึงอะไรยังมีครั้งหนึ่งคือการระลึกได้เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะคิดนึกว่าฉันต้องทำอะไรหรือฉันต้องไปไหนต้องโทรหาใครต้องกินอะไรไปไหนยังไงตื่นตาตื่นตาเนี่ยให้มันคิดถึงลมหายใจไม่ใช่คิดถึงตามลมเข้าลมออกอะไรแต่ตรงนี้ตอนนั้นที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมเหมือนกับว่าท่านเปรียบเทียบไปนายทวารที่เฝ้าประตูนายทวารที่เฝ้าประตูในทวารที่เฝ้าประตูเนี่ยก็คือยามนั่นแหละคือตำรวจนั่นแหละตำรวจหรือยามเนี่ยเขาไม่ได้สมมติคนเข้ามาใช่ไหมอาจจะเป็นสถานที่ราชการโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานออฟฟิศหรือจุดใดจุดหนึ่งที่เขามียามเฝ้าอยู่ที่ประตูโดยเฉพาะนี้ตอนนี้สนามบินนี่เขาก็จะมียามเฝ้าอยู ่เจ้าค่ะ ยามเนี่ยเขาจะดูคนเข้าคนออกคุณมีบัตรไหมคุณเอาอะไรเข้าอะไรออกก็จะตรวจรถใช่ไหมตรวจใต้ท้องรถตรวจกระบะท้ายอะไรต่างเสร็จปุ๊บเขาก็ให้ไปไอ้ที่ไม่ให้เข้าไปเขาก็หยุดไว้ทีนี้พอให้เข้าไปเสร็จปุ๊บพวกยามเนี่ยเขาไม่ได้ตามคนเข้าไปไหนต่อไหนนะเขาก็อยู่ตรงที่ปั๊มเขาเนี่ยแหละเอาคนนี้จะออกใช่ไหมไหนตรวจดูคุณจะเอาอะไรออกไปเปิดกระโปรงท้ายตรวจรถตรวจได้ดูบัตรเรียบร้อยออกไปเขาก็ไม่ได้ตามคนออกไปถึงไหนก็ใช่ไห ม เขาก็อยู่เฉพาะบริเวณปั๊มของเขา พอจุดนั้นของเขาที่เขาทำงานนะ เหมือนกันว่าเราไม่ได้ตามลมเข้าไม่ได้ตามลมเฝ้าดูอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวเฝ้าดูอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวการเฝ้าระวังนี่แหละของยามของนายทวารของตำรวจนี่แหละเหมือนกับทหารเฝ้าอยู่ที่ชายแดนระวังชายแดนตรงไหนเฉพาะเจาะจงตรงช่องที่คนจะเข้าจะออกไ ตรงไหนที่เรากำลังพูดตรงนี้นี่ตรงช่องที่ลมจะเข้าจะออกได ้เจ้าค่ะ ตรงช่องที่ลมจะเข้าจะออกได้เอามาตรงนั้นตรงไหนล่ะเอาเฉพาะเจาะจงเอาตรงโพรงจมูกตรงโพรงจมูกเขาเรียกว่าเป็นมุกหน้ามุกอย่างนี้นะอย่างที่กรมประชาสัมพันธ์วันนั้นที่คุณตาใจเคยทำงานอยู่เนี่ยอาการเขาใหญ่มากเลยใช่ไหมเราก็จะทำเป็นหน้ามุกยื่นออกมาให้รถเด็กขึ้นไปได ้ อย่างตามโรงแรมใหญ่ๆหรือว่าอาการที่มันใหญ่ๆเนี่ยอาการเสร็จปุ๊บเขาจะมีหน้ามุกยื่นออกมาเพื่อกันฝนกันลมกันแดดอะไรคนเข้าคนออกได้ง่ายหน้ามุกที่ยื่นออกมาเนี่ยคือจุดที่เราให้รู้ว่าเป็นทางเข้าทางออกตัวนี้ศัพท์ภาษาบาลีท่านใช้คำว่าปริมุขขังคือบริเวณทางเข้าทางออก เ พราะบริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยก็คือทำเป็นยื่นออกมาคือจมูกเนี่ยจริงๆถ้าบอกว่ามันอย่างคนที่เขาไม่มีดั้งใช่ไหมเขาไม่มีจมูกเนี่ยนะเขายังหายใจได้แต่ที่ทำเป็นโพรงยื่นออกมาเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าตรงนี้มันคือบริเวณที่หายใจเข้าหายใจออกเป็นทางเข้าทางออกมันจึงเป็นจมูกยื่นออกมาจากหน้าของเรา โอเค นะเพราะฉะนั้นก็คือบริเวณทางเข้าทางออกขึ้นในโพรงจมูกนั่นเองรับรู้ถึงลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราเนี่ยมาระลึกถึงหน้าที่ตำแหน่งนั้น เจ้าค่ะ โอเคนะอันนี้คืออาตมาต้องการจะให้ จดจ่อไว้ตรงนั้นเลย ใช่ ไม่ต้องตามลมเข้าตามลมออกนะเจ้าค่ะ ถูกต้องอันนี้ต้องการวางพื้นฐานให้แน่นซะก่อนว่าตอนนี้เอาเรื่องแบบแค่ 4-5 คำที่พระพุทธเจ้าอธิบายเนี่ยเราทำความเข้าใจให้ถูกซะก่อน เจ้าค่ะ ทีนี้พอทำความเข้าใจถูกแล้วเอาหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าเราหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจออกยาวก็รู้หายใจออกยาวหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้ายาวคำนี้หมายความว่าไงหมายความว่าคุณก็รู้ไงว่าสมมติถ้าร่างกายของเรามันหายใจเร็วแล้วหายใจสั้นเราก็รู้เฉยๆไม่ต้องบังคับให้มันสั้นหรือยาว แค่รู้ใช่ไหม ใช่ก็รู้ว่าเราหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าเราหายใจออกสั้นก็แค่รู้เฉยโอเคนะคือคำว่ารู้เนี่ยหมายถึงรู้ตัวรอบคอบมีสัมปชัญญะเช่นเรารู้ตัวรอบคอบว่าคุณเหยียดแขนเข้าเหยียดแขนออกรู้ตัวว่ากำลังพูดอยู่รู้ตัวว่ากำลังเดินอยู่อย่างเงี ้ ยการรู้ตัวตรงเนี้ยนี่คือสัมปชัญญะคุณตั้งเวลาสัมปชัญญะรู้ตัวว่าโอ้นี่ฉันหายใจเข้าสั้นแค่รู้เฉยๆไม่ได้ว่าฉันเคยหายใจเข้าสั้นเป็นอะไรไหมมันถูกต้องหรือเปล่าอยู่แต่นี่จะไปคิดเรื่องนั้นใช่ไหมคิดมาถึงลมหายใจนะที่ไหนตำแหน่งเดียวตรงไหนตรงที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมทางเข้าทางออกของมันเหมือนกับยามไม่ตามคนเข้าไม่ตามคนออกแต่อยู่บริเวณป้อมยามเหมือนกับนายช่างกลึงไม่ได้จะไปเอาใจใส่อยู่ที่กันชักสั้นหรือกันชักยาวแต่เอาใจใส่อยู่ที่ณจุดสัมผัสโอเคที่ถ้ายาวล่ะโอ้ยฉันต้องบังคับให้ลมยาวไม่ใช่ไม่ต้องบังคับแต่ให้รู้เฉยๆว่าเฮ้ยลมหายใจฉันเนี่ยมันยาวโอเคนะทั้งสั้นและยาวทั้งเร็วและช้าทั้งเบาและแรงทั้งเข้าและออก ให้รู้อยู่ตลอดเวลาถูกไหมจ๊ะ ให้มีแค่สัมปชัญญะรู้ตัวรอบขอบ เจ้าค่ะ ในการหายใจของเราแบบนี ้ โอเคทีนี้พอมีความคิดใดๆผ่านเข้ามา เจ้าค่ะ โอเคพอมีความคิดใดๆผ่านเข้ามาความคิดนั้นเนี่ยพยายามที่จะดึงจิตก็ให้ไปรับรู้เช่นถ้ามีเสียงผ่านเข้ามาเสียงเนี่ยมันเข้าลิ้นไม่ได้คุณใจก็ได้นะหูเนี่ยมันต้องไปหาเสียงเท่านั้นหูเนี่ยจะรับแสงก็ไม่ได้ถ้าเอาไฟฉายมาส่องหูปุ๊บคุณจะไม่เห็นอะไร ไม่รู้เรื่อง เพราะหูมันจะไปหาแสงไม่ได้หูมันต้องไปหาเสียงเท่านั้นถ้ามีเสียงปุ๊บหูต้องได้ยินทันที ค ือผมมันเป็นหน้าที่ของมันอย่างนั้นใช่ปะจมูกก็คู่กับกลิ่นตาก็คู่กับรูปลิ้นก็คู่กับรสความคิดนึกก็คู่กับใจความคิดนึกก็คู่กับใจหูมันคิดไม่ได ้ จมูกคิดไม่ได้แต่คิดได้เป็นเรื่องของใจคือในพุทธเรียกว่าเป็นช่องทางหนึ่งมีเรามี6ช่องทางพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับสัตว์6 ชนิดสัตว์6ชนิดเนี่ยก็คืองูงูนี่เปรียบกับกายจระเข้เปรียบกับลิ้นสุนัขบ้านนี่เปรียบกับหูสุนัขจิ้งจอกเปรียบกับจมูกนกอินทรีนี่เปรียบกับตาแล้วก็ลิงนี่เปรียบกับใจโอเคไหมหกอย่างนี้ลิงเนี่ยต้องไปป่ามันจะโหนตัวไปป่าปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งอื่นปล่อยกิ่งนั่นจับกิ่งอื่นเรื่อยไป งูเนี่ยก็จะเข้าจอมปลวกจระเข้เนี่ยก็จะลงน้ำนกนี่ก็จะบินขึ้นฟ้าแล้วก็สุนัขบ้านนี่ก็จะไปหาเจ้าของในหมู่บ้านสุนัขป่านี่ก็จะไปป่าชาอยู่เรื่อย เจ้าค่ะ แล้วก็นกก็จะบินขึ้นฟ้าพวกนี้แต่ละที่เนี่ยจะไปคนละที่กันหมดเปรียบเหมือนกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยมันจะต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เท่านั้นเองมันไม่ไปหาอย่างอื่นเพราะนั้นเป็นที่เที่ยวที่หากินของมันที่ที่มันจะไปได้โอเคแล้วมันจะต้องแมชกันมันจะต้องไปตามวิสัยและที่โคจรของมันให้ถูกต้อง เจ้าค่ะ พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บพอมันกระทบกันบูมเช่นหูของท่านผู้ฟังตาของท่านผู้ชมกระทบเสียงและภาพโอเคคนที่ฟังเสียงก็จะได้ต้องใช้หูคนที่เห็นวิดีโอด้วยก็ต้องใช้ตาคุณใช้อย่างอื่นไม่ได้ถูกป่ะกระทบกันปุ๊บมันไปทันทีการระลึกได้ของเราก็จะตามไปที่จุดนั้นการระลึกได้ของเราที่ตามไปที่จุดนั้นจิตก็จะถูกดึงไปจิตก็จะถูกดึงไปถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราจะลืมลมหายใจ เ ราจะลืมลมหายใจเพราะอะไรเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตริตรึกไปทางใดๆมากจิตเราก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่าง นั้น จิตเราน้อมไปทางไหนมากสิ่งนั้นมีพลังแน่น อ นโอเคนะท่านพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเราสัตว์หกชนิดอย่างที่ว่านี่แหละมาผูกไว้ด้วยเชือกเอาปลายเชือกด้านหนึ่งมาผูกรวมกันไว้ตรงกลางแล้วก็ปล่อยสัตว์ตัวไหนมีกำลังมากกว่าก็จะดึงสัตว์ตัวอื่นไป เ ป็นขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่ปรากฏว่าโอ้รถขยะมันมาจากไหนเหม็นมากเลยเหม็นมากเลยจมูกนี่แรงกลิ่นแรงมากใช่ไหมมันก็จะดึงจิตของเราผ่านไปทางจมูกหูได้ยินเสียงอะไรคิดนึกเรื่องอะไรลืมไปหมดละจมูกดมกลิ่นโอ้คิดว่าฉันจะตั้งอานาปานสติโอ้โดนอึ้งขึ้นไปนี่ลืมหมดเลยว่าสติแตกไปอย่างเงี้ยนะเอ้าเพราะว่าถูกกลิ่นดึงไปเช่นเดียวกันก็ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นไปได้หมดความคิดนึกเป็นไปได้หมดอันนั้นคือเผลอสติแล้วแต่เผลอสติแล้วเหมือนกับยามเนี่ยแอบนอนหลับแล้วหรือเดินไปไหนเข้าห้องน้ำทำไมยามคนที่อยู่ที่ป้อมยามกลับหายไปอย่างเงี้ยไปอยู่ไหนห้องน้ำบ้างแอบไปสูบบุหรี่บ้างแอบไปนอนบ้างอะไรเงี้ยนะเอาเราระลึกได้เมื่อไหร่โอ้ลืมนึกถึงกลมหายใจกลับมาที่เดิม รีบดึงจิตกลับมา ด ึ งจิตกลับมาที่เดิมให้การระลึกรู้ของเราเนี่ยกลับมาที่เดิมการระลึกได้อยู่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นสติอยู่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นเราระลึกถึงอะไรจิตเราก็ตามนั้นไปโอเคไหมเพราะเราระลึกถึงอะไรจิตเราก็ตามนั้นไปเราคิดนึกตรีตรึกอะไรจิตก็น้อมไปทางนั้นประเด็นมันคือตรงนี้คุณใจถ้าเราคิดนึกตรีตรึกเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่เป็นไปในทางการพยาบาทเบียนภาษาที่พอจะได้ไม่น่าพอใจทั้งหลายเช่นแทนที่จะเป็นกลิ่นขยะใช่ไหมทีนี้ข้างบ้านนี่ทำผัดผักหรือทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งทำอาหารสักอย่างหนึ่งที่เราชอบมากเลยโอ้โหกลิ่นนี่มันหอมมากยั่วๆมากอันนี้ยกตัวอย่างกลิ่นเฉยๆนะ เจ้าค่ะ โอ้ยหลงของจงกระจายอะไรลืมหมดละทีนี้ชอบก็ใช่เหมือนกันเป็นไปในทางกามน้ำลายไหลด้วยนี ่ เกลียดก็เหมือนกันเป็นไปในทางพยาบาท เ จ้าค่ะพอจิตเป็นไปอย่างนั้นพอเราลึกถึงเรื่องนั้นใช่ไหมเราลึกถึงเรื่องกลิ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจเราลึกถึงกลิ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจจิตก็น้อมไปทางนั้นสิจิตน้อมไปในทางพอใจจิตน้อมไปในทางไม่พอใจก็เกิดอาสวะชนิดที่เป็นปฏิฆะถ้าเป็นพอใจก็เป็นราคานุสัยถ้าเป็นไม่พอใจก็เป็นปฏิฆานุสัยเกิดที่ไหนเกิดขึ้นที่จิตแล้วก็ฝังกลับเข้าไปมันก็เป็นกิเลส จิตก็ไม่ผ่องใสแล้วนะ ไม่ผ่องใสแน่นอนก็เป็นกิเลสเกิดขึ้นในรูปของโทสะบ้างราคะบ้างแล้วก็คิดปรุงแต่งต่อไปแล้วฉันจะไปกินกับใครดีก็ทำอะไรนะมากพอไหมจะอะไรไปแลกว่าไปแล้วตามและตามไป จ้าค่ะ โอ้ทำไมมันต้องมาเก็บตอนนี้มันเก็บตอนอื่นไม่ได้อุตส่าห์จ่ายเงินก็อยากก็ว่ากันไป อ ันนี้คือแบบ ฟุ้งไป แล้วหล ุ ดแล้วหลุดแล้วสุนัขจิ้งจอกนี่เข้าป่าไปถึงไหนแล้วยามนี่หายหมดเพราะฉะนั้นทำยังไงแทนที่ว่าเราจะเอาปลายเชือกด้านหนึ่งพระพุทธเจ้าประมาณไว้มาผูกรวมกันเราก็ปลายเชือกด้านหนึ่งเนี่ยไปผูกไว้กับเสาเขื่อนหรือเสาหลักตุ่ม เสาน ี่ต้องฝังอย่างดีเสาของพระพุทธเจ้านี่ต้องมีสเปคอยู่ ท่านเปรียบเทียบไว้กับเสาหินทั้งแท่งเส้นผ่านศูนย์กลาง16ศอกเส้นผ่านศูนย์กลาง1ศอกแล้วก็ยาว16ศอกฝังลงไปในดินลึก8ศอกโผล่ขึ้นพ้นดิน8ศอกตบดินให้แน่นอย่างดีทำมุม90องศากับพื้นดินสาวแบบนี้นะโอ้ลมฝนลมอะไรไม่กระเทือนแน่นอน เจ้าค่ะมันคงเลย มันคงเลยต่อให้ผูกสัตว์6ชนิดอยู่ด้วยมันก็ดึงไปไม่ได้มันก็ดึงไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้ผูกตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราเนี่ยนะให้เอาไว้อยู่กับเสา ในที่นี้ ก็คือสติเสานี่ก็คือสติเปรียบเทียบไว้มีเสียงอยู่ก็จริงได้เห็นภาพอยู่ก็จริงแต่ไม่ลืมสติที่จะระลึกถึงอะไรก็คือถ้าเราระลึกถึงกลิ่นนั่นตามจมูกถ้าเราระลึกถึงเสียงนั่นตามหูก็คือไปตามเสียงไปตามกลิ่นไงใช่ปะแต่แทนที่เราจะระลึกถึงจุดนั้นจุดนั้นเราระลึกถึงจุดนี้จุดนี้คืออะไรลมหายใจกลิ่นไม่ใช่ว่าไม่ได้กลิ่นก็ได้กลิ่นอยู่แต่ไม่ลืมลมหายใจเสียงก็ไม่ได้ใช่ว่าไม่ได้ยินเสียงก็ได้ยินเสียงอยู่หูมีทำไมจะไม่ได้ยินเสียงใช่ปะแต่ไม่ลืมลมหายใจ เจ้าค่ะ หรือเพราะว่าอะไรผูกอยู่ไงผูกอยู ่เจ้าค่ะ ยามคนเข้าคนออกก็จริงไม่ได้ตามเข้าไปแต่อยู่ตรงนั้นแหละไปอาจจะไปห้องน้ำบ้างเดินไปตรวจตรงนั้นมาแต่รีบกลับมาร ีบกลับมา ช่างกลิ่นก็คอยเพ่งอยู่ดูอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่เสาเกินเสาหลักนั่นคือสติระลึกได้ระลึกได้ความระลึกได้นั้นน่ะก็คือกลับมาที่ระลึกถึงอะไรลมหายใจตรงไหนเป๊ะๆตรงที่ตำแหน่งที่คุณรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได ้เจ้าค ่ ะ ไม่ต้องบังคับลมรับรู้ได้ตรงไหนเอาสติคือการระลึกของเรา ตั้งไว้ตรงนั้น ตั้งไว้ที่ตรงนั้น เจ้าค่ะ สติเราตั้งไว้ที่ตรงไหนจิตเราก็อยู่ที่นั่นล่ะ เจ้าค่ะ ถ้าสติเราตามเสียงไปใช่ไหมจิตเราไปที่นั่นแหละถ้าสติเราตามกลิ่นไปจิตเราก็ไปที่นั่นแหละโอเคแต่ถ้าสติเราระลึกถึงลมหายใจจิตเราก็อยู่ที่นี่แหละจิตเราอยู่ที่ไหนสิ่งนั้นจะมีพลังลมหายใจเราก็จะมีพลังคำว่าลมหายใจมีพลังหมายถึงอานาปานสติคุณจะมีพลังคำว่าอานาปานสติมีพลังหมายถึงสตินั่นแหละก็จะมีพลังมากขึ้นตามกระบวนการของอานาปานสติ เจ้าค่ะ โอเคเพราะนั้น สาธุเจ้าค่ะ ในคำถามที่คุณบ๊อบถามมาโอ้แล้วเนี่ยถ้าไปบังคับควบคุมแล้วรู้สึกว่าจะเหนื่อยหนักอกอันนี้คือเพราะบังคับเอาพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับถ้าเราจับนกกระจาบคุณดูใจนิ้วมือสองมือนกกระจาบนี่นะจับด้วยมือสองมือถ้าแน่นเกินไปนกก็ตายถ้าหลวมมือเกินไปนกก็บินหนีอันนี้เปรียบเทียบไว้ความเพียรนี่ถ้าปรารภจัดเกินไปก็ไม่ได้ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านก็แสดงอาการออกมาปวดวางคิ้วบ้างเครียดบ้างโอ้จะตายหนักอกอะไรก็เป็นอาการของการปรารภความเพียรที่หนักเกินไปแต่ว่าทำไม่ถูกในขณะเดียวกันทางตรงข้ามถ้าบอกว่าย่อหย่อนเกินไปขี้เกียจนอนเบื่อเซ็งไม่ทำอันนี้ก็ปรารภความเพียรหย่อนเกินไป จับนกกระจาบล้วมมือกันไปนกก็บินหนีได ้ ก็คือไม่ได้เอาใจใส่ขี้เกียจเอาแต่เรื่องคิดนั่นนี่ดูหนังดูละครไปอันนี้ไม่ถูกก็จะเผลอเลยหลงลืมสติไป เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้น การทำสมาธินั้นก็ไม่สำเร็จถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องไม่สำเร็จไม่สำเร็จ เจ้าค่ะทีนี้ไหนๆพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะตอบคุณภวัตมาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของคุณภวัตนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะชี้แจงมาอย่างชัดมากเลยแล้วก็ละเอียดอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของอนาปานสติดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่ในรายการเราประมาณสัก15นาทีเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายถึงเรื่องของการปฏิบัติเจ้าค่ะอยากจะแนะนำอะไรท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติเพื่อว่าหลายๆท่านที่อาจจะปฏิบัติมาแล้วแต่ยังไม่ก้าวหน้าเท่าไหร่หรือว่าหลายท่านอาจจะคิดว่าปีใหม่นี้อยากจะปฏิบัติบ้างล่ะเริ่มการปฏิบัติบ้างเนี่ยจะได้ความรู้ด้วยเจ้าค่ะนิมนต์ เลยเจ้าค่ะ ทีนี้นี่คือประเด็นที่ว่าเราจะฝึกอานาปานสติยังไงยังมีต่อไปอีกคุณสนใจเพราะว่านี่คือเรื่องราวที่เริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นนั่นเองเพิ่งเริ่มต้นนั่นเองปัญหาอุปสรรคอะไรต่างมีที่เราจะต้องข้ามฝ่าฟันไปจิตสงบเป็นยังไงเราจะทำวิปัสสนาไงเรามาต่อกันโอเคทีนี้พอเราอันดับแรกเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดใช่ไหมนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรง ดำรงสติไว้เฉพาะหน้าระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกโอเคนะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นี่คือเพิ่งถึงจุดนี้เองแค่5ขั้นตอนที่เราพูดมา เจ้าค่ะ ทีนี้ในระหว่างที่เรารู้ถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกความคิดนึกหูเสียงอะไรพวกนี้มีแน่เราผูกจิตของเราเอาไว้อยู่กับเสาเกินเสาหลักนั่นคือสติเราตั้งไว้อยู่ตรงไหนจิตเราอยู่ตรงนั้น เจ้าค่ะ เราถ้าในกรณีที่ว่าเมื่อที่เรารู้ลมหายใจอยู่มันจะมีเคสแบบนี้คุณใจว่าในขณะที่เรารู้ลมหายใจอยู่เกิดมีความคิดนึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งโผล่ขึ้นมาปุ๊บเราไม่คิดมันใช่ไหมเราพยายามไว้กับลมหายใจเราก็ความคิดนี้มันก็ยังมาอยู่เรื่อยหายไปเดี๋ยวความคิดอื่นเข้ามาหายไปเดี๋ยวความคิดอื่นขึ้นมาเสียงนี่หายไปเดี๋ยวเสียงอื่นเข้ามากลิ่นนี่หายไปเดี๋ยวกลิ่นอื่นเข้ามามันจะมีบางครั้งบางคราวที่เสียงนั้นกลิ่นนั้นหรือความคิดนั้นเนี่ยสามารถที่จะจิตเราเข้าไประลึกถึงจุดนั้นมันระลึกถึงเสียงนั้นมันระลึกถึงกลิ่นนั้นมันระลึกถึงความคิดนั้นมัน เจ้าค่ะ ไอ้ที่เราจะมาระลึกถึงลมก็อ่อนลงระลึกถึงเสียงอะไรอันนี้ว่าไงนะเขาว่าไงนะเราก็เริ่มลืมลมใช่ป่ะไอ้สิ่งนั้นก็เราก็ระลึกถึงสิ่งนั้นไปปึ้งเมื่อไรก็ตามจุดที่ว่าลมหายใจเราลืมไปแล้วจุดที่ว่าเราไปตามมันนั้นเต็มที่แล้วนี่อันนี้คือเชือกขาดเชือกขาดสัตว์ตกชิ้นใช่ไหมผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักใช่ไหมแต่ที่พอมันจะดึงเพราะว่าสัตว์เหล่านั้นยังมีกำลังอยู่ที่ว่างูก็จะเข้าจอมปลวกจระเข้ก็จะลงน้ำนกก็จะบินขึ้นฟ้าจระเข้ก็ไปที่ตามที่ของมัน ม ันมีกำลังมันก็ดึงไปแต่ว่ามันไปไม่ได้เพราะว่าเสามันผูกอยู่ใช่ไหมล่ ะ แต่ตราบใดที่มันยังมีกำลังมันก็จะดึงในบางครั้งบางคราวบางทีเชือกมันมีปัญหาเชือกขาดเสามีปัญหาเสาลมเสาบางเสาเนี่ยไม่มั่นคงเช่นถ้าเราบอกว่าเอาเสาไม้ซีกเสาเนี่ยทำเป็นเอาไม้จิ้มฟันมาทำเสาอ่ะสมมุตินะคุณเอาไม้จิ้มฟันมาทำเสาเงี้ยแล้วปักลงปักลงไปโอ้โหไม่ได้ปักบนดินด้วยปักบนทรายหรือปักบนแกลบหรือปักบนดินเลนปักลงไปก็ปักไม่แน่นไม่ต้องให้ถึงสัตว์หกชนิดก็ได้แค่ลมเนี่ยมันก็ลมแล้วแค่ลมนี่ก็ลมแล้วทำยังไงก็ต้องฝึกเสาให้มันมีความมั่นคงต้องทำเสาให้มั่นคงต้องทำเชือกเนี่ยให้แน่นหนาหรือก็เปรียบเหมือนกับว่าสติของเราเองมีกำลังหรือยังล่ะถ้าสติยังไม่มีกำลังมันก็จะเหมือนกับเสาไม้ที่ฟันใช่ป่ะเชือกนี่ก็เชือกเป็นเชือกได้ธรรมดาวันเราทำยังไงให้สติของเรามีกำลังเพราะว่าแรกๆมันจะเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็หนีไปเรื่อยฟุ้งซ่านไปเรื่อยนี่คือลักษณะความฟุ้งซ่านเหมือนกับนกกระจอกแตกรังเพราะแบบปล่อยมันไปมากมันก็ฟุ้งซ่านไปนี่จะเป็นอุปสรรคก็เรียกว่า1อย่างละใน5อย่างอุปสรรคมี5อย่างนะ1ในอย่างนั้นเนี่ยคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจให้วุ่นวายไปทั่ววุ่นวายไปทั่วอาจจะทำไงทีนี้เราต้องทำเสาของเราเนี่ยให้มีกำลังแข็งแรงให้มีกำลังแข็งแรงทุกครั้งนะคุณตื่นใจทุกครั้งที่เราหายใจเข้าหายใจออกแล้วเราไม่ลืมลมหายใจฟืดหนึ่งเข้าฟืดหนึ่งออกปุ๊บแล้วคุณตั้งสติไว้ได้พุ่มนั่นสติของคุณมีกำลังขึ้นหน่อยนึง อ ีกครั้งนึงหายใจเข้าหายใจออกแล้วคุณไม่ลืมลมหายใจสติคุณมีกำลังขึ้นอีกหน่อยหนึ่งเอาอีกครั้งนึงหายใจเข้าหายใจออกคุณระลึกถึงลมหายใจได้คุณไม่ลืมลมหายใจสติคุณก็มีกำลังขึ้นอีกหน่อยนึง ค ุณเข้าใจไหมว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรหรือว่าเมื่อปีที่กรุงเทพน้ำท่วมปี54ใช่ไหมนั่นแหละน้ำมาจากไหน มาจากภูเขานะเจ้าค่ะ ไม่ได้มาจากมหาสมุทรนะใช ่ มาจากนู่นทางตอนเหนือเอาแล้วน้ำทางภูเขามาได้ยังไงก็ฝนนี่แหละตกก็จะว่าฝนเนี่ยไม่ได้ตกเป็นโอ่งคือไม่ได้หยดน้ำมันหยดใหญ่เท่าโอ่งนะแต่ตกหยดเท่าไม่ใหญ่ไปกว่าปลายก้อย เจ้าค่ะ เท่านี้เองเอาแต่ทำไมน้ำมันมากได้เพราะมันรวมกันมารวมกันมาใช ่ สะสมรวมกันมาพอฝนตกลงบนภูเขาน้ำฝนเนี่ยก็จะไหลมาตามซอกเขาซอกผาและลำห้วยทั้งหลายคือบางทีบางคนอาจจะโทษว่าเขื่อนคุณเปิดปิดไม่เป็นจังหวะทำให้น้ำท่วมถูกไอ้ฝนเนี่ยไม่ได้ตกที่หน้าเขื่อนด้วยซ้ำใ ช่ ไหมฝนนี่ตกนู่นบนเขาไกลๆฝนตกบนเขาไกลๆเสร็จแล้วปุ๊บก็ไหลมาตามซอกตามผาอะไรต่างๆลำรางอะไรต่างๆก็ทำบึงน้อยบึงใหญ่ให้เต็มพอบึงน้อยบึงใหญ่ก็เต็มแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่ก็เต็มเขื่อนก็เต็มขึ้นมาอย่างนี้แม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่เขื่อนบึงอะไรต่างๆเต็มขึ้นมามหาสมุทรก็เต็มขึ้นมา จ้าค่ะ นี่คือเปรียบเทียบถึงลำดับขั้นของการปฏิบัติต่างๆเนี่ยเอาเราเริ่มจากสติที่ละเล็กละน้อย เจ้าค่ะ เริ่มจากสติที่ละเล็กละน้อยทีละลมหายใจนี่หลักเอาทีละลมหายใจ เจ้าค่ะ เป็นทักษะอันนี้เป็นทักษะนะต้องเน้นย้ำคำว่าทักษะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราสามารถฝึกทำให้มันดีมีขึ้นได ้เจ้าค่ะ เช่นตัวพระมหาไพบูลย์เองตอนสมัยก่อนนี่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้คุณเดือดใจ เจ้าค่ะ พูดจนเมื่อยมือ ก็ใช่ไหม ฝึกพ ู ด ภาษาใบ เอาทำไมค ุ ณพ ู ดแต่นี่ยังเมื่อยปากแต่จนเมื่อยมือ เอาฝึกไปทำไปเราพูดได้นี่เป็นทักษะไม่ต่างอะไรกับการด้านภาษาไม่ต่างอะไรกับการขี่จักรยานไม่ต่างอะไรกับการขับรถยนต์ไม่ต่างอะไรกับการเขียนไม่ต่างอะไรกับทักษะอะไรที่ยิมนาสติกกีฬาทุกอย่างเป็นทักษะหมดสตินี่ก็เป็นทักษะคุณฝึกได ้ คุณฝึกได้ฝึกได้ทำยังไง ฝึกได้ถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องทำบ่อยๆแต่แบบคือทำบ่อยๆไม่ใช่ว่าทำผิดบ่อยๆนะแต่ว่าทำให้มันถูกอ่ะคือหมายว่าตอนแรกมันก็ไม่ถูกแน่ล่ะแต่ให้มีความแยบคายในการทำให้มีความแยบคายในการปฏิบัติเราต้องรู้จักสังเกตรู้จักเพ่งรู้จักดูแน่นอนอะไรที่ว่าเราฝึกฝืนให้สั้นให้ยาวอะไรต่างๆอันนี้มันก็ฝึกเอาใช่ไหมเราก็เพ่งดูให้ดีว่าเอออันนี้มันไม่ถูกนะเราก็ค่อยปรับเอ๊ยยังไงถึงจะถูกเพราะว่าคนทำครั้งแรกมันก็ไม่ได้ถูกเป๊ะเลย เจ้าค่ะอ ย่างเด็กฝึกขี่จักรยานเนี่ยมันไม่ได้ว่าขี่ได้เลยมันต้องล้มก่อน ใช่ เด็กฝึกเดินไม่ใช่ว่าออกจากท้องแม่โอ้เหมือนพระพุทธเจ้าสาธุเดินได้เลยใช่ไหมก็ต้องฝึกเดินก่อนต้องล้มก่อนต้องคลานก่อนแล้วค่อยมาเดินก็ฝึกไป เจ้าค่ะเจ้าค่ะ ประเด็นมันคือตรงนี้คุณชัยว่าสมมติว่าเด็กเขาฝึกเดินอยู่ใช่ป่ะแล้วเขาล้มเพลปุ๊บเนี่ยจังหวะที่เขาล้มปุ๊บแล้วเขาลุกขึ้นมาจังหวะที่ลุกปุ๊บนี่กล้ามเนื้อเขาแข็งแรงกล้ามเนื้อขาแข็งแรงทันทีใช่ไหมล้มปุ๊บแล้วไม่แบกอยู่ตรงนั้นนะลุกขึ้นมาปุ๊บนี ่พยายามลุกขึ้นใหม ่ลุกขึ้นปุ๊บไอ้จังหวะนั้นน่ะกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงทันที เจ้าค่ะ โอเคไหมแต่ถ้าสมมติล้มแล้วก็แช่อยู่นั้นโอ้ไม่ไหวแล้วเลิกดีกว่าสมมติล้ม4-5ครั้งก็ยังล้มอยู่อ่ะก็เลยบอกแม่ว่าคุณแม่ให้แม่อุ้มตลอดชีวิตฉันเลิกเดินละหนูเลิกเดินแล้วให้แม่อุ้มไม่มีเด็กคนไหนก็พูดอย่างนั้นในใจพอล้มปุ๊บเขาต้องลุกลุกทำไมเพราะกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงแต่วันที่เขาลุกเนี่ยเขากำแต่ถ้าคุณไม่ฝึกล้มใช่ปะคุณไม่ล้มเนี่ยมันจะเอาลุกมาตรงไหนมันไม่มีที่ให้ลุกมันต้องล้มก่อนเพราะฉะนั้นไอ้ตรงจุดที่เราผิดพลาดอย่างกรณีคุณภวัตบอกว่าเอ้ยมันทำไมปวดหัวปวดอกนั่นแหละตรงนี้คือจุดที่เราพัฒนาได ้ เราเพ่งไปตรงนี้มันทำยังไงไม่ถูกแล้วต้องทำยังไงถึงจะถูกพอฝึกลุกขึ้นมาปุ๊บมันก็แข็งแรงขึ้นมาพอเราฝึกทำให้ถูกปุ๊บไอ้ที่ผิดก็หายไปประเด็นมันคือตรงที่ว่าคนบางคนเนี่ยพอทำไม่ได้เลิกเลิกไหมคุณก็แช่อยู่นั้นคุณไม่ได้ฝึกที่จะลุกคุณไม่ได้ฝึกที่จะให้ล้มพอมันไม่ล้มมันจะลุกได้ยังไงพวกคุณไม่มีที่ผิดแล้วมันจะทำให้ถูกได้ยังไงพวกคุณไม่มีได้ฝึกทำแล้วมันจะทำได้ยังไงมันก็จะไม่ได้ชั่วโมงบินก็จะน้อยเพราะเราฝึกทำทีนี้ว่าอย่างที่เมื่อพูดเมื่อสักครู่อ่ะก็ไม่ใช่ว่าก็ทำผิดอยู่นั่นน่ะไม่ใช่แต่ก็ต้องทำให้มันถูกเพราะฉะนั้นเราต้องมีความแยบคายในการกระทำมีความแยบคายในการปฏิบัติเอาดูไหนตำราเขาว่ายังไงกูผู้รู้เขาว่ายังไงฝึกหาฝึกกระทำปุ๊บสติของเราก็จะมีกำลังขึ้นทีละน้อยเป็นมหาสมุทรขึ้นมาได ้ น้ำท่วมกรุงเทพได ้ นี่นะพอสติเรามีกำลังดุจดั่งเสาหินดุดดังหน้าผาเนี่ยลมพัดมาเนี่ยไม่มีปัญหาสัตว์6ชนิดดึงไปไม่ได้มันก็จะค่อยมายืนเจ้านั่งเจ้านอนมันจะหมดแรงปุ๊บมันก็จะมายืนเจ้านั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ที่ข้างเสาเกินเสาหลัก เจ้าค่ะ มันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้พอมันมายืนเจ้านั่งเจ้าอยู่ข้างเสาเกินเสาหลักปุ๊บก็นิ่งแล้วทีนี้นี่คือลักษณะที่ว่ากายของเราเนี่ยจะมีความระงับลงจะมีความระงับลงใจของเราเนี่ยจะมีความระงับลงจะมีความระงับลงไม่ใช่ว่าหูไม่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงอยู่แต่มันไม่ไปทางนั้นมันไม่ระลึกถึงไปทางนั้นระงับไปเลยเรียกปัสสติไม่ใช่ว่าความคิดไม่มีบางทีความคิดก็มีอยู่แต่มันแยกกันไประงับลงไม่ใช่ว่าความรู้สึกทางกายไม่มีบางทีอาจจะปวดเจ็บนั่นก็ธรรมดาแต่มันแยกกันไปสติเนี่ยจะมีวิมุตติคือความพ้นเป็นที่เล่นไปสู่ความพ้นในลักษณะนี้ก็เปรียบเทียบไว้เหมือนกับดอกบัวหรือใบบัวที่เวลามันโดนน้ำมันก็จะแบบแยกกันไปไม่เนื่องกันไม่เปื้อนกัน จ้าค่ะ พอสมมติดอกหยดน้ำบนใบบัวอย่างนี้ใช่ไหมพอลมพัดมาหยดน้ำก็หยดไปไม่ค้างอยู่บนใบบัวพอพระอาทิตย์ขึ้นมาไอหยดน้ำนี่ก็ระเหิดแห้งหายไปไม่ทิ้งคราบเอาไว้เพราะว่านี่คือความที่แยกกันลักษณะนี้คือวิมุตติคือความพ้นพอเราอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยเราต้องให้มันจะเข้ามาสู่ใจในช่องทางคือใจของเราเนี่ยต้องมีสติเป็นที่แล่นไปสู่สติที่แล่นไปสู่เนี่ยจะพาให้ไปสู่นิพพานได้เอาไปสู่วิมุตติได ้ วิมุตติเนี่ยจะพาให้ไปสู่นิพพานได้ไง จ ะพาให้ไปสู่นิพพานได้เพราะฉะนั้นในตอนขั้นตอนแรกๆเนี่ยเป็นทักษะที่ว่าเราพอผ่านไปเป็นขั้นเป็นขั้นสติเราตั้งได้ปุ๊บเรามีสติปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะมีวิมุตติมีนิพพานไปได้แล้วต้องให้อาศัยการฝึกฝนอาศัยการฝึกฝนที่ผิดเนี่ยมีดีแล้วอาตมาจะบอกให้เพื่อให้เรารู้ว่าที่ถูกมันจะมีดีได้อย่างไรเราต้องอาศัยการสังเกตอาศัยการศึกษาตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าสิกขาหรือการพัฒนาการพัฒนาก็คือจากที่มันไม่มีให้มันมีขึ้นมาอย่างที่เขาเราใช้คำว่า developer เนี่ยนักพัฒนาเนี่ยนะจากพื้นที่เปล่าๆว่างเปล่าแล้วก็ไปสร้างตึกเอาหรือนักพัฒนาที่เป็นซอฟต์แวร์เนี่ย developer ที่เป็นซอฟต์แวร์ก็จากไม่มีอะไรก็สร้างเป็นหน้าต่างเป็นซอฟต์แวร์ขึ้นมาจากจิตของเราที่มันไม่มีสติอ่ะจากจิตของเราที่มันไม่มีศีลจากจิตของเราที่มันยังวุ่นวายก็สร้างมันสงบขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาตรงนี้สามารถทำได้แน่โดยกระบวนการตามนี้นะเจ้า ค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วพระอาจารย์ก็ยังเคยสอนด้วยตอนที่เราไปปฏิบัติที่วัดป่าตอนหายโศกนะเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็หลวงพ่อเองก็จะเคยพูดสอนอยู่โยมจำได้ว่าเหมือนกับว่าเวลาเราเข้าสมาธิเนี่ยเราต้องสังเกตดูว่าเราเข้าสมาธิได้เร็วแล้วก็ดีเนี่ยตรงไหนจำไว้แล้วเราก็ทำแบบนั้นซ้ำๆซ้ำๆเราก็จะเข้าสมาธิเข้าออกสมาธิได้เร็วขึ้น ชำนาญ ขึ้นถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้ใน3นาทีสุดท้ายนี้พระอาจารย์มีอะไรที่จะทิ้งท้ายสักนิดไหมเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติเจ้าค่ะเพื่อเป็นกำลังใจกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ประเด็นที่อะไรมาอยากจะเพิ่มเติมก็คือทำซ้ำๆย้ำๆอย่าขี้เกียจเอาขี้เกียจก็ทำก็แล้วกันขยันก็ทำทำให้มันมากพระพุทธเจ้าใช้คำว่าภาวิตาภาหุลีกตาคือทำให้มากจนให้มากนี่ทำผิดก็ทำเถอะก็ลองทำดูนะอย่าคิดว่าอันนี้เป็นแบบว่าโอ้ฉันทำไม่ได้ก็เลยเลิกทำอย่าไปคิดอย่างนั้นนั่นเป็นเสียงของมารอย่าตามเสียงไปแต่ให้ตามทางที่พระพุทธเจ้าท่านพาดำเนินไปทางที่พระพุทธเจ้าท่านพาดำเนินไปนั่นคือสติทางที่พระพุทธเจ้าท่านพาดำเนินไปนั่นคือมรรคแปดเราจะทำสติของเราได้นี่นะอันดับหนึ่งก่อนเลยศีลต้องมีเป็นพื้นฐานศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างเราพยายามรักษาศีลของเราให้ดีเราพยายามตั้งสติของเราให้ได้สมาธิก็จะมีมาปัญญาก็จะมีตามไปมีวิชาวิมุตติเป็นที่สุดจบได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะดิฉันเชื่อมั่นว่าการรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เมตตาที่จะตอบปัญหาของคุณพวัตเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติอานาปานสติรวมทั้งการอธิบายของพระอาจารย์ในรายการวันนี้ทั้งหมดคงจะเป็นของขวัญชิ้นที่ดีมากๆสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะเริ่มฝึกให้ทำสมาธิอานาปานสติหรือว่าทำสมาธิโดยทาอาศัยอย่างอื่นก็ได้คิดถึงพระพุทธเจ้าก็ได้คิดถึงสิ่งที่เราทำความดีมาแล้วก็ได้หรือนึกถึงอะไรที่ดีงามเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาชี้แจงมาแล้วเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะก็คงจะต้องอำลาจากท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้ขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อรัตน์สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ธรรมจักรกัจฉาเหมือนเช่นเคยค่ะขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ